patrzę prosto, patrzę w prawo, patrzę w lewo, zastanawiam się, co to jest, jak i dlaczego, gdzie przyczyna jest tego syfu przejebanego, matematycznego, poukładanego jak Lego, ciągła wojna ego, nikt nie kuma już tego, podaj pin, podaj nick, podaj rego, ja nie godzę się na to, życie to nie placebo, pięści celują w niebo, dyktowane potrzebą, wsparty żyzną glebą, bandyta mikrofonu, nie fanatyk bilonu, nie tu byle z betonu, jak król bez tronu, jak zaklinacz deszczu, leśny mieszczu, weź mnie nie szczuj, mów mi wieszczu, to też czuć już dala, idzie fala, się nie napalaj, nie ten świat, nie ta skala, bij na alarm, bij na alarm. Lepiej pij na alarm. A ja jestem tylko myślą ponad barierami. Bądźmy braćmi, bądź kumplami. A ja jestem tylko głosem ponad podziałami. Bądźmy braćmi, bądź kumplami. Jestem tylko myślą ponad barierami. Bądźmy braćmi, bądź kumplami. A ja jestem tylko bądźmy braćmi, bądź kumplami. Ja przyznaję rację i spuszczam ze smyczy swe psy, słowa szczerzące kły, to moja broń, mój atak, walka do pierwszej krwi. Ktoś z tego kpi, nie przeszkadza to mi, nadal robię to dla siebie, nie dla ciebie. Skoro drwisz, po co marszysz brwi? Ekipa prawdziwa, pokres swych dni. Historia, którą zapisujemy my, kasta, skład, każdy nerw ci drży. Ja wierzę, mocno wierzę w to, co mówię. Nadal wierzę, że w tym tłumie ktoś rozumie, ktoś umie, potrafi, do niego chcę trafić. Po nitce do kłębka, nie tak jak w Human Traffic. Wracam jak Odyseusz do Itaki, do muzyki, do kolebki. Jestem taki, chcę unikać draki, chcę czynić dobrą muzyką, zmieniać poglądy liryką, mieć kontakt z publiką, czyli z wami. Jesteśmy przecież tacy sami. Bądźmy braćmi, bądź kumplami. Jestem tylko myślą ponad podziałami, więc zostańmy braćmi, bądź kumplami, nie wrogami, nie wrogami, nie wrogami. Jestem tylko myślą ponad barierami. Bądźmy braćmi, bądź kumplami. A ja jestem tylko głosem ponad podziałami, więc bądźmy braćmi, bądź kumplami. Ja jestem tylko myślą ponad barierami. Bądźmy braćmi, bądź kumplami. A ja jestem tylko bądźmy braćmi, bądź kumplami. Jak raz, dwa, trzy, do konfederacji rym, do reprezentacji styl, dla tych co chcą to kumać. Jak raz, dwa, trzy, do konfederacji rym, do reprezentacji styl, dla tych co chcą to kumać. Te słynne dwa miasta, które chcą się chlastać. Basta, czas nastał, nowa kasta, rymmajsta. Lepiej sprawdź ten materiał, co tu wyrasta. Na Europie peryferia. Ja bez strachu robię w lirycznym fachu, jak stróż, nie chowam głowy do piachu. To nie jest rym o gachu, co gada o giełdy krachu. Jadę więc dalej, brachu, jadę lepiej dalej, szybko rachu. Jadę dalej, tej dalej, walę w rymów szale. Mówią, że mam talent, stale, na biedę stale, że rymów zalew, chrupie, myły tej pale. Na lewym kanale, na prawym kanale wciąż jestem graczem, a ty kumasz to raczej, zważywszy, że tu i teraz nie ma inaczej. Jestem graczem, szejkiem, razem z Majkiem, napierdalam nawet pod bałałajkę. Płynę jak woda, mam moc jak Master Yoda. Byłaby wtopa, byłoby fopa, byłaby szkoda nic dodać i nic ująć, synu. PTG, klika, wita, kasta kuzynów. Kolejny level, kolejny tytuł, manifest bytu tego typu, typów, bitu. Więc poznaj słów bandytę, zaufania kredytem. Tu te tyty nabite, te typy robią płytę. Tu te typy z PDG ekipy, ostre jak ostry nóż, jak Vendetta Lipy. To nie iluzja, rap i hardcore fuzja. Jak raz, dwa, trzy, do konfederacji rym, do reprezentacji styl, dla tych co chcą to kumać. Jak raz, dwa, trzy, do konfederacji rym, do reprezentacji styl, dla tych co chcą to kumać. Yo. Ja jestem ulicznym grajkiem, Pasker był z typem jak Marlon Kozaki, ja uchodzę za kosmitę jak Mystik. Robię te triki, robię triki te, kocham to życie, pozdrawiam Gepper Tedytę. PTG jak Kuza, tańczy na Babilonu gruzach, straszy jak Huzar, parzy jak Meduza. Ja jadę na luza, w stylu łobuza, ciągle donoś ty jak kukaruza. A ty słuchaj, słuchaj, słuchaj. To zapiski, razem kato kasta, skład jesteś bliski zrozumienia. Tak, nic się nie zmienia, degeneracja, hip-hop dla pokolenia. Źle życzenia, to dla wszystkich kumatych, PDG Kartelio chwyta ster. To dla tych, to o nich, dla tych, dla wolnych, dla tych za kraty. Yo, te słowa to unikaty. Yeah. Spraw to gówno, płynę po bicie jak Lexus. Lubię dobre jointy, besty teksu jak kutek. Operuję PTG skrótem, posyłam lutę, co powalałby za kutę. To tute, typy nabite, ty nabite. Ja płynę z bitem, orbiter, liter, pozdrawiam plikę. Ja, ja, pozdrawiam klikę. Ja, pozdrawiam klikę, ja. Jak raz, dwa, trzy, to konfederacji rym. Reprezentacji styl, dla tych co chcą to kumać. Jak raz, dwa, trzy, to konfederacji rym. To reprezentacji styl, dla tych co chcą to kumać. Klas, klas, chłop.